Oh Mario, Luka ta mwasi yo moko bala. Mario mosalo be kolinga ba mama mobokoli. Basuka yo te. Ah. Lelo makambo lobi makambo na lembi eh. Lelo bitumba lobi kosona eh na baye eh. Na boyi ko baby sanzoto na matanga na lembi eh. Mario na lembi eh. Mario na baye eh. Oh Mario, nasi na peki sayo. Kolinga kapesi bazai na mbongo. Yo kandengi azaliko kabayo. Na mitema ya basi pe na mibali. Yo moto zai na badiplom mitano Mario. Sala kame me foro luka mosala Mario. Pona nino zako baby saka usambu sa kombo nobo Mario. Ah, nalembi. Ba protinga na pakolaka. Zoto eko ma sembe sembe. Oko pete gana zoka. Lobi na zwa maladi ya kanser. Lobi tango na kopola yo kimi na ye. Mario na ba ye. Mario na lembi ye. Ba familia Mario bakanisaka. Mario ape sakanga mosoro. Nzo kanga moto na la tisaka. Ye na le isaka ye na la lisaka ye. Mario na lembi. Kingana yangoy ikambo moke mosala kobo mabilo ko yanda ko era somba na lebie Mario na baye yo ene Mario na lebio Mario okutinga na biloko mombali mosu swa somba oyo kelingi akofanga te Mario oyo kelingi te olia na mesa. Kaka soki zue kangyo na poitrine. Oliaga kopeta ngai nako boma biloko. Mario, sina salisa yo mingi. Diploma si mangamu na salisa kiyo Mario. Bongo leonga kumimwa si mabe. Mario li kambote. Ah, mokili ye, ezaka gaboye. Mobali akutinga na bomengo asengi ya komandenga na nimi. Mobali akutinga na bangenge asengi ya dirijenga na nimi. Na bandiko bimana ye, babandiko penga ye, monsieur. Mario abimi moto, akanisi biloko na ngai ya ye. Mario na baye yo, kende Mario na lembi yo. Mario asongi epe ya baboti akuti mbeto na ye ya bomwana. Eko mitangwa kolala mbeto mokuse makolo milai Mario. Mario na lembi e eh, e eh. Somba mbeto na baye e eh, e eh. Mario na lembi e eh, e eh, e eh. Ah. Koyoka motema pasite na konga mopana futaka. Ila mana sombela yo na tikeli yo souvenir ya bolingo. Salina la vache, na cotine de la yona bato. Mario, na lembio, kende na yona baye yo. Mario. À l'eau pour la fusée, Mario. Mario, mon salaco bête d'un gars banabi coco. Banangoya yo. Olingo beba maman mon bocoli. Epaizua ya lokuta, epaizua ya biloko, akuta kingana yango. makambo moke mosala koboma biloko ya ndako era somba na baye yo Mario na lembi yo bima bima na baye yo oh. Mario na lembo ngwali kelemba mitutu kumisatu na sombi Mercedes 190 na ibisi Mario mokomosu to bima toke na osa promenade tokomi na nzela Mario binangai yo zonga kote nga nazali na kumba fratur mpo bamonaka ngangu nasombeli yo yango na ebisi mario te ngapina na poso na kumba mpo eloko nasombi sika bato nyonso bamona mpe ngangu nasombi toweli volanga na mario mario akiteli nga vatur na nzete nzoto ezali nano ya meme olingi obebisanga elongi ipare pasi nyonso ozwaka mosala kobebisa bango bilongi keba nanga na estope na lembi Mario papa na baye yo Kende na yo na lembi yo Mario inga babu mizo bim Pusra matama na pomade Oh Ateza mwindo ya motane Alinga kobala basi ya age na yete Alinga obeba mama mobokoli Mario Mario Balize zana yete Soki mama moboko ya bengani ye Akanga kobe biloko na liputa ye Babro sata Masini ya mandefu Kisanola Kut Mobali akutinga na bomengo asengi akoma ndenga na ndimi Na bandiko bimana ye, babandiko benga ye mesyo Mobali avimbi moto, akanisi biloko na ngai ya ye Mobali akutinga na ngenge asengi akoma ndenga na ndimi Na bandiko bimana ye, babandiko benga ye mesyo Mario avimbi moto, akanisi biloko na ngai ya ye Mario na baye yo ya yo bima na yo na lembi yo mema bilamba na baye yo Mario a travers yo na pesa baliki mususu toli bokumi kolinga kasi ya bato mpona bambongo na bango mobali asali mbongo asali mbongo apesi mwasi yo okei oke kovandela ye mpo osilisa yango Mario, okuti ndako apartement kitoko biloko yi muta sombite yo lali ovandi telefone television oh Mario kanisa ke mobali wa somba ke mpa muna kipasi likambo nini Mario ah. Likambo nalo bangu de zaite ezaite ezaite ezaite Mario koyoka motema pasi te ndako nga moto na futaka Ilamba na sombela yo Na tikeli yo souvenir ya bolingo Oye zali na lavage Na kontinde la yo na bato mwika Mario na lembi yo Kende mapa na lembi yo Bima bima na baye yo oh. Mario Ba sapato ya Weston Na ba sapato ya Proko Olataka Kaka mwasi muta sombela kayo Bilamba ya Valentino, complet ya cuir, na ba chemise ya soie, ba ceinture ya lézard. Kaka moi si muta sombe la kayo Mario. Ba souki kome kolala milelu milelu singa singa na moto. Kaka moi si muta futaka kwa fezo wana. Ah. Ba prodinga na pa kolaka, zoto eko ma sembe sembe. Oko pete nga na soka, lobi na so maladi ya cancer. Lobi tango na kopola yo po inga ye. Ma akuti matela na ye ya bomwana ekomi ntango akolala matela etomoka ebimisa mpasi polomue na baye e mario matela mokosa na lembi somba matela na baye lelo koso nalobi bitumba na baye lelo makambo lobi makambo na lembi naboyi kobebisa nzoto na manzaka na baye yo mario na lembi yo mema bilamba na lembi yo kotikelo kote na baye yo mario nauti zando nakuti na ndako mario asiliki nakanisi bana mosala balambile biloko malamu te ngamboko nakoti na cuisine nalambeli mario nati na mesa mario aboyi kolia asiliki abengi ngai pembe nalobi sheri oyebikina nasiliki ngai bite nayebi te abi bakomple oyo alin ebimi sikoyo soki osombeli ngai te libala ekokufa ya mbala oyo mario akuti nga na ngenge asengi adirige nga na ndimi na bandi kobima na ye babandi kobenga ye mesio mario avimbi moto akanisi biloko na ngai ya ye mario na baye yo mobali mabe na lembi yo kobetaka nga na lembi yo papa mario vraiment kende nokaka na bagrand frère ya quartier okoma kosoyela bango zuwa bato bamonisika ngai nakoli mario mario akomona ntango bakosala versement ya mbongo bayei kotikela ngai mario alongoli sengle alingi siko asala konte ya mbongo zuwa etondi ye mbanga na mitoki mario me mbongo yango ozala kokonte ya yo nakobetenga na zuwa epai zuwa ya lokuta epai zuwa ya biloko akutaki nga na yango kambo moke mosala koboma biloko ya ndako e nasomba na lembi yo mario papa na baye yo kende na yo na lembi yo lokoso eleki na lembi yo bafamile ya mario bakanisaka mario apesaka ngai mosolo nzoka ngai moto nalakisaka ye naleisaka ye nalalisaka ye mario antuka nalembi mbala oyo soki oyoki lisusu natuni ata bamuziki na ngai baya kobondela yo kende libela daye oza mwana bato nga mpe na mwana bato point